अलरावत के लिए क्या इनाम है? खुदा के रसूल ने कहा, जो भी एक दिन और रात में दुआ करता है, दो राका एक कनवारी बेखबर खुदा ने इसके लिए जन्नत में एक मकान बनाया था।